Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia. Minęła już 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Obradował Komitet Polityczny PiSu, wynika z nieoficjalnych informacji. Wcześniej premier z ministrami oraz prezesem PiSu rozmawiali u marszałka Sejmu. Papież w internecie apeluje o ocalenie życia 2-letniego Brytyjczyka, który na podstawie wyroku sądu ma być odłączony od aparatury. Laser to nie zabawka. Urząd Lotnictwa Cywilnego rusza z kampanią, która ma uświadomić, jakie są skutki oślepiania pilotów samolotów. W siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie powinna właśnie rozpoczynać się konferencja prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Być może poznamy ustalenia, które zapadły na dzisiejszych spotkaniach. Około południa w Sejmie był premier wraz ze swoimi ministrami. Uczestniczyli w rozmowach u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W spotkaniu wziął też udział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Od godziny 13, jak nieoficjalnie wiadomo, w siedzibie przy Nowogrodzkiej obradował Komitet Polityczny. Najpóźniej jutro Prawo i Sprawiedliwość przedstawi projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT, informuje o tym rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek dodaje, że wniosek posłów Kukiz15 w tej sprawie, który czeka na rozpatrzenie przez Sejm od ubiegłego roku, zawierał błędy formalne. Kiedy będziemy prezentować swój projekt uchwały, a najpóźniej zrobimy to jutro, będziemy mówić o różnicach między projektem naszym a ich. Nam zależy na tym, żeby ta komisja ruszyła. Dlaczego nabrała przyspieszenia? Dlatego, że w ostatnim czasie wybrzmiała dosyć mocno intensywnie informacja na temat tego, ile pieniędzy stracił budżet państwa. Chcemy to pokazać, jak kolorowo nie było. Chcemy pokazać, jakie były zaniechania poprzedniego rządu. Komisja mogłaby rozpocząć pracę już w maju. Klub PSL Unia Europejskich Demokratów chce odwołania wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Jednym z powodów jest przekazanie 500 milionów złotych na rzecz Fundacji Książąt Czartoryskich. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podaje też inne powody odwołania ministra kultury. Za patronowanie polityczne nad Polską Fundacją Narodową, która przynosi wstyd, a nie dba o dobre imię Polski. Za chaos i wprowadzanie upolitycznionych przedstawicieli do teatrów, muzeów, wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Posłowie przygotowali wniosek o wyrażenie wobec wicepremiera wotum nieufności. Zamierzają go złożyć w Sejmie w przyszłym tygodniu, gdy tylko zbiorą wymaganą liczbę 69 podpisów. Rzeczniczka PiSu powiedziała, że wniosek PSL-u nie ma szans na poparcie przez większość parlamentarną. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Papież na Twitterze zaapelował o ocalenie życia 2-letniego Alfiego Evansa, który na podstawie wyroku brytyjskiego sądu ma być odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu. Z decyzją sądu nie zgadzają się rodzice chłopca. Alfie Evans przebywa w szpitalu dziecięcym w Liverpoolu z poważnym uszkodzeniem mózgu. Cierpi na nieznaną chorobę neurologiczną. Tamtejsi lekarze twierdzą, że znajduje się w stanie półwegetatywnym i żyje wyłącznie dzięki wsparciu aparatury medycznej. Uznali, że należy chłopca od niej odłączyć. Sąd, wbrew woli rodziców, przychylił się do tej decyzji. Papież w twicie napisał: mam nadzieję, że zostanie zrobione wszystko, co konieczne, by nadal ze współczuciem móc towarzyszyć Alfiemu Evansowi. Modlę się za niego i jego rodzinę. Wyraził nadzieję, że cierpieniom rodziców zostanie okazane zrozumienie. Rodzice chłopca sądzą, że jego życie można przedłużyć. Chcą przewieźć synka do Rzymu i mają nadzieję, że specjalna kuracja może go uratować. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Laser to nie zabawka. Urząd Lotnictwa Cywilnego rusza z akcją informacyjną, która ma zapobiec przypadkom oślepiania pilotów. Tylko w ubiegłym roku takich incydentów na polskich lotniskach było ponad 130. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do tragedii, mówi dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski. Skrajnie nieodpowiedzialny człowiek skierował wiązkę światła laserowego w stronę kabiny pilotów śmigłowca ratunkowego i na szczęście pilot zlokalizował kątem oka to zagrożenie i wykonał szybki unik, manewr w lewo, przez co uciekł od kontaktu z tym laserem. Ale gdyby to było uderzenie na wprost, prawdopodobnie doszłoby do tragedii. Akcja informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma uświadamiać miłośnikom laserów zagrożenie. Sprawa jest bardzo poważna, tłumaczy prezes urzędu Piotr Samson. To, co również jest bardzo złą informacją, jest to, że mamy wzrastający trend. To nas bardzo boli. Obecnie statystycznie za poprzedni rok mieliśmy 139 przypadków. Można powiedzieć, że nominalnie to nie jest dużo, ale jednak każdy taki przypadek to potencjalna tragedia.

from the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that moon of bliss. Ooh, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. Czwartkowa tonacja trójki. Pan Zbyszek napisał coś od poniedziałku. Pozostaje pan w tanecznych rytmach. Raczej chodziło o tytuł What a Difference a Day Makes. Jeden dzień, a jaka różnica. Jeszcze dwa dni temu mówiłem normalnym głosem. No a teraz sami państwo słyszą. Coś mi się wydaje, że ziemia chce się nas pozbyć. Już mówiłem to wiele razy. No bo w zasadzie trzy dni temu była zima, a dzisiaj pani zapowiadała burzę. Lato idzie. Nic to, nie dajemy się. Głos Barry White'a to właśnie ja. Ta wiadomość trafiła we mnie właściwie jak grom z jasnego nieba, a propos burzy. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me Philly, not. Forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me. Went back to Will Owen 7. There was music all night. Oh, and when the hands hit 11, Pennsylvania came to life. All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Every time I go away from ya, I can feel my mama wait for me. Philly, I will never change on ya. You ain't always sunny, honey, but you love me back. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Można powiedzieć, że piosenka w starym stylu. 2 minuty i 38 sekund. Daryl Hall, John Oates i grupa Train, Philly Forget Me Not. To taka zapowiedź trasy koncertowej. Daryl Hall i John Oates w towarzystwie grupy Train wybierają się w trasę. Powstała piosenka, a czy będzie ciąg dalszy? Kto to wie? Ostatnie nowe nagrania duetu Hall & Oates to jest 2002 rok. I'm a Man on a Mission to z płyty Do It for Love Daryl Hall i John Oates. Ta wiadomość o tym wspólnym nagraniu Hall & Oates i grupy Train spowodowała, że sięgnąłem po wszystkie płyty duetu, a także solowe Halla i solowe Oatesa, ale nie powiem Państwu, ile ich mam. Natomiast pomyślałem sobie, że nie możemy ominąć w takiej okazji tej piosenki. Wszystkie pary tańczą. There's still some work to do. Gotta get up every single day, face the judge and jury. No one will notice they've got their own lives, but we've got something they want. It'll be their surprise. See, come. To było z cyklu Tańczę, bo lubię. Don't Hold Back Your Love, Daryl Hall, John Oates i jeszcze trochę pana Richarda Page'a. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Tonacja czwartkowa, no to teraz będzie dopiero niespodzianka. Proszę posłuchać. Jestem prawie pewien, że nikt nie rozpoznał tych trzech głosów. Cudowne dziewczyny, Woman to Woman, taka trasa koncertowa. Judy Tuck, Beverly Craven i Julia Fordham nagrały piosenkę zatytułowaną Safe z tej to okazji. Koncerty, koncerty, koncerty. No właśnie, mam dla Państwa absolutnie, myślę, ciekawą wiadomość. Koncert niespodzianka dla słuchaczy Polskiego Radia odbędzie się już 15 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystarczy słuchać Trójki lub śledzić nasze profile i strony internetowe, aby zdobyć darmowe wyjściówki na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Niestety nie mogę powiedzieć, kto na tym koncercie wystąpi. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, What would it all matter if you love me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars crooned dim, until one day you'll meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery in the moonlight, and everything shatters. You feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still, until. Nie, no nie Sting, przecież był nie tak dawno. Pan Bartosz pyta, czy nowy utwór dla Hola i Johna Allsa z grupą Chain będzie w zestawie do głosowania. Będzie, oczywiście, będzie także Judy, Beverly i Julia. Jest Artur Andrus, który takiego ładnego walczyka śpiewa na naszej antenie od wczoraj, to pomyślałem, że pociągniemy jeszcze takie walczyki. Saddles, the Mickeys are slipped. We're swapping the turf for the sand and the surf and the sin. Cause the fix is in. The odds that I got were delicious. The fix is in. The jockey is cocky and vicious. The redoubtable beast has had Pegasus pills. We'll buy him a patch in the Tuscany hills. And the Vino de Vici will flow like a river in spring. Now the fix is in. The fix is in the snaps of the steward so candid. The fix is in, yes, our pigeons have finally landed. The Donahue sisters will meet us in France. In penguins and pearls we'll drink and we'll dance till the end of our days, 'cause it ain't left a chance that we win. 'Cause the fix is in. Słuchacz zapytał, że jeśli już tak wywalcujemy, to może jeszcze Hijo de la Luna, Mecano, to proszę zapytać Piotra Barona. Piotr, dzisiaj po godzinie 15 w magazynku, bo ja już po prostu nie dam rady, zarobiony jestem. Elbow i Richard Hawley, utwór zatytułowany The Fix. Kartka z kalendarza. 5 kwietnia 1975 roku na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów weszła piosenka w wykonaniu Minnie Riperton, a produkował to nagranie Stevie Wonder. Stay with me while we grow old. Mini Ripperton w radiu, znaczy przyszła wiosna. Wczoraj u Piotra Barola, dzisiaj w tonacji trójki. A tak wyszło, że dokładnie 5 kwietnia 75 roku to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Ta piosenka dotarła do miejsca drugiego na liście brytyjskiej. 19 do 15. Just 'cause the world's come to an end, that's no cause to lose my mind. So the girl went south on me, left my skivvies in a bind. Yeah, but we shall overcome somehow. In a day now. Fact is I saw my sweetie pie. Of all the indignity, she was doing to some other guy things she never done to me. Alright, so I hit a patch of hard luck, but that's life, so suck it up. I keep telling myself I will be well, but just take it like a man. Be big, be brave, be bold, go out like a lamb. Well, you know the thing is, why should I really give a damn? Już w poniedziałek w Szczecinie koncert i przyznaję się, że chyba zaczynam mieć troszkę rajzy fiber przed podróżą. Dzisiaj wybrałem piosenkę It's Only Love i tak niech zostanie za kwadrans 15. To teraz młody mężczyzna z bardzo niskim głosem. What a beautiful dream. I think I'll stay a while. won't open my resting eyes. Court of God in between. Twilight was rocking me. Could not hear the symphony. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated. Somewhere off in the past, morning is calling me. I missed it deliberately. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. With your fingers ablaze, you've got that hunger now. Take me, I'm going down underneath the debris. I'm calling out to you. Do with me what you choose. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Such a beautiful dream, a beautiful dream. Such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Ładnie pan zaśpiewał. The Beautiful Dream, George Ezra. Koncert George'a Ezry w naszym kraju w październiku, jeśli mnie pamięć nie myli. No a ten koncert niespodzianka dla słuchaczy Polskiego Radia to już 15 kwietnia, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A koniecznie proszę słuchać naszego programu, śledzić nasze strony internetowe. Będzie można zdobyć bilety na ten koncert wyjątkowy. Na razie więcej nie mogę niczego powiedzieć. Znaczy mogę powiedzieć, że Piotr Baron dzisiaj w magazynku za moment, a Piotrek jutro także w LP Trójce rano będzie namawiał państwa do oddania głosów na listę. Widzę, że w topie wszechczasów przyspieszyło, to tak jak zwykle, wszystko odkładamy na ostatnią chwilę. Już niewiele czasu, 3 tygodnie zostały do oddania głosów w polskim topie, przypomnę 100 wybranych utworów z listy, którą znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. W związku z tym, że Piotr to LP Trójka, to ja będę miał przyjemność poprowadzić jutrzejsze notowanie naszej listy. Cały zestaw mocno poszerzony o wszystkie nowe utwory, które pojawiły się w tym tygodniu. Polecamy Państwu do jutra do 12. O 12 zamykamy. Lista o godzinie 19 z minutami. No i patrzę, tak jak nam się to poukładało, od Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. Hall & Oates w zestawie do głosowania. Te trzy cudowne kobiety, Judy, Beverly i Julia także. No a na zakończenie sięgnąłem po tę płytę ostatnio i jakoś tak nie mogę się z nią rozstać. To tak mam, że jak już płyta w odtwarzaczu, to chciałoby się także przypomnieć nagrania. Agnieszka, Mariusz, Marek, dziękujemy. Całość pojawi się na stronie www.polskieradio.pl/trójka. There is lambs wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no one to avoid. The callers cover the floor in the red oaken corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They'll move winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are the carpet crawlers. Heed their callers. We've gotta get in to get out. We've gotta get you to get out.